فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيسي الكسو دوادا برنامج كدو حوريسي دو هذا نكالات كده جيستان إذاعة إسلامي الفرقان قضى بدن إذا كواه نوحة كمدة إنك بدن تبان قفوك غيريودي روب كي كدا أي مقالو إنك بيدابو يسود كل قال كعيو هوا إنك كود غن ديجان كحين دير أولاي دي إسلامي جاه جلجدود كوريجي هديدا يقطع الجلين عيدا مدى مجاهدين تفرما هذا الكوجرا waxaad maqli doontaan haweenkaasi oo ka waramaya hadiidaha ay wareejiyeen iyo waaliga oo ka gudoomaya golaha wadaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo ka hadlay dhaqaale burburka xoogan ee xabashada ku hayaan Soomaalida ay gumaysteen ku nool dhulka Soomaali galbeed. Afhayeenka wadaasha golaha dhaqanka Soomaaliyeed oo ka hadlay arin halis ku ah xoolo dhaqatada Soomaaliyeed oo dhawaan xabashadu soo rogtay. Barnaamijka dhaw waxa inta uu hawada ku jira sidoo kale waxaad maqli doontaan مؤسسة صحابة كوهذا شافك مجاهدين تالقاعدة أو باهيسي مقال لغو بغادين يرير غزة كاس وقري قرال لغو مقع أبو سالم الشريف ومن تعافيماتك يا قيب كأه برنامشك فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. qodobada sayad barnaamijka ku maqli doontaan balse intaan idin soo gudbin fariintan muhiimka ah ku soo dhawaada fa'ad'u wa'ad'u wa yasmu raja'i wa yalmisu junhi jabin as-suriya wa idh nadratu fariin muhiim ah oo ku socota walaayadka islaamiga ah وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون سندهن وحدني دا قصو بطيفة هذو ووين كليلو دبيلو يافوين كلي kuwaasoo dhibaatooyin u geystay wadamo badan oo caalamka ah gaar ahaan dalalka reer galbeedka iyo kuwa islaamka ee idriska kale yihiin badda mediterranean-ka qaybo ka mid ah wilayaadka islaamiga waxaa soo gaaray wax ka mid ah afooyinkaas sida fatahaadaha wabiyada daadadka roobka xilliga dayrta sanadkan oo intii hore ka badan haddaba marka hore waa inaan ogaanaa in biyaha wabiga iyo kuwa roobku yihiin galad iyo raxmad uu allah na siiyey mar walibana aan allah ugu shukrinaa sidoo kale waa inaan ogaanaa in biyuhu ka mid yihiin ciidanka allah cidoo doonana uu ku imtixaamo waxaana la gudboon inaan dhammaanteena mar waliba allah ka barino inuu naga dhowro aafooyinka iyo masaa'ibta dunida ka socda oo u badan dhulgariirada dabaylaha daadadka iyo fatahaadaha biyaha webiga iyo sidoo kale badaha intaa kadib dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilayaadka waxaa lagu baraarujinayaa inay la yimaadaan dadaal ka hortag ah si gaar ah dadka ku nool hareeraha webiyada beled iyo baadiyeba inay ka fogaadaan oo ay degaansadaan dhulka taagga ama dalcadda ah dadka beeralayda ah ee ay matoorada u yaallaan webiyada qaarkood waxaa lagu baraarujinayaa inay halkaas ka qaataan qalabkooda ayna geystaan goob ka fog webiga dadka bukaartu ugu duugan tahay meelaha webiyada u dhow ama biyamareenada ah waxaa lagu baraarujinayaa inay badarkooda kala baxaan meelahaas kuna aastaan dhul taag ah gaar ahaan xiliyadan oo kale waxaa wanaagsan in fuustooyin lagu kaydsado raashinka bulshada degan dhulka ka fog webiyada iyo biyogaleennada waxaa la farayaa inay walaalahooda muslimiinta ah soo dhoweeyaan oo siiyaan deeq iyo deegaan taasna waa mid ka mid ah asbaabaha iimaaniga ah ee looga hortagayo masaa'ibta laguna helo naxariista allah sidoo kale waxaa ganacsatada la farayaa inay bakhaaradooda iyo kaydadkooda raashinka aad uga taxadaraan islamarkaana dhigtaan meel ay isku hallayn karaan inta la awoodo waa in lagu dadaalo nadaafadda guud iyo midda gaarka ah waa in si gaar ah looga ilaaliyaa caruurta inay ku dabaashaan waraha iyo meelaha biyo fariisadka ah, maxaa yeelay way ku qarqoomi karaan. Sidoo kale biyuhu waxay wadaan wasakh badan, waxaa laga yaabaa inay soo qaadeen qashinka musqulaha dumay iyo wixii la mid ah. Sidaa darteed waa in caruurta laga ilaaliyaa halistaas. Allah naguma keene haddii ay daadad ku fatahaan ceelka biyaha laga cabo. Waa in la iska ilaaliyaa biyahaas, waayo biyaha soo fatahay waxay ka kormaraan kuwa ceelka, waxaana laga qaadi karaa cudurro. Dadweynaha waxaa kaloo la farayaa inay ka digtoonaadaan khataraha korontada, hataaban baalayaasha iyo fiilooyinka. Haddaad aragto xarkaha korontada oo dhulka ku dhacay, ha ka gudbin ee fadlan wac shirkadda korontada. Marka aad biyaha ku dhex socotid, ka taxadar dhibaatooyinka caafimaad iyo waxyeelooyinka lugaha kaa gaari kara, oo gasho kobaha xiran. Fariintan waxaa idiin soo gudbinaya maktabka siyaasadda iyo walaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waa hagaag caawa waxay taariikhda hijriyada ku beegan tahay 22-ka bisha Rabiicu Thaani sanada 1404 hijriyada, dhanka kalena waa 6-da bisha 11-aad 2023 oo habeenimo talaada ah. Qodobka ugu horeeyaan soo qabano: in ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay roobabkii ka da'ay magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Gaalkacyo, iyadoona sidoo kale inta badan deegaanada ay Soomaalida degto ay ka da'een roobabku waa si uu sameeyey fatahaado aad u daran. Tani markii roobabka dayrta ay ka bilowdeen geyiga Soomaaliya, deegaanada ugu badan khasaaraha ay u geysteen isla markaana dhimashooyinka laga soo wariyay waxaa ka mid ah gobollada Mudug, Bay iyo sidoo kale Gado. Wala way jiraan gobollo ay ka mid tahay Hiiraan. Haddana dhanka khasaaraha waxaa ugu badan Gaalkacyo iyo sidoo kale Baydhabo. Dhanka Gadana sidoo kale waxaa jira dad rayid ah oo ku dhintay kadib markii daadadka ay qaadeen. Haddaan soo qabanno Baydhabo, waxaa saacadii la soo dhaafay kusoo rogmaday daadad aad u badan, kuwaasi oo saameyn adag ku yeeshay dadweynaha deggan dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Baydhabo. Qansax dheere waxaa laga soo sheegayaa in dhammaan dhulbeereedyada ay daadad qariyeen. Deegaanada qaar waxaa la soo sheegayaa in jooga biyaha ay gaareen 1 mitir wax ka badan, taasoo ah khatar aad u daran. Saadaale la sameeyey ayaa sheegaya in deegaanada qaar ay ka da'ayaan roobab aad u xoogan, kuwaasi oo u dhigma 3 bilood roobabkii dii ilaa 1 maalin oo keliya, taasoo ka dhigan khatar aad u daran. Deegaanada ka mid ah Soomaalida ee dhibaatada aysan soo gaarin waxaa loogu baaqayaa inay Allah ku mahadiyaan, taxadar aad u badanna sameeyaan. waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada, waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka. waxaa habeen walba su'aal muhiim ah oo mowduuca caafimaadka ku saabsan ku weydiinaa Dr. Qorax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiyya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiyya. Dr. Qorax, waa su'aal muhiim ah. Dadka dhexdiisa waxaa ku badan marka uu qofka dhabarka xanuunayo inuu yiraahdo allaylaha waxa ay ahay infection. Marka dhabar xanuun walba ma infection baa? Bismillaah wa maasanta. Dhabar xanuun kasta ma aha infection. Dhabarka ku xanuuno waxyaalo badan ka keeni karo. Midka Soomaalida uu yaqaanan infectious bone wujra, midkaas uu keeni kara waa mid la yaqaano. Laakiin waxyaalo kale waxa jira qofka roon maskaxiisa ku darsado oo keeni kara waxa kamid ah qofka haduu shaqo aad u daran ama strenuous physical activity, macnaha shaqooyin aad iyo aad u culus oo galo kaleeto almiitooyin ah ama waxay noqotaba way keeni kartaa dhabar xanuunka. Waxay kaloo keeni kartaa degenerative disease waxa loo haddii aan faahfaahiyo degenerative disease waxa waaye saadareemisiin lafahan loo yaqaano vertebral columnka ah dhexdooda waxaa mar wax loo yaqaano spinal cord ama xungulaha lafihii marka daboolayay xungulahaas yaa dhammaanaya qayb ka mid ah, kadib waxaa soo baxayo diski waxa la dhahaa jirto oo laba vertebral columnba laba laf oo laf dhabar waxa u dhaxeeya waxa loo yaqaan diski. Diskigaas soo baxay wuxuu cadaadi saarayaa neerfayaashii soo galayay ama soo baxay, marka waxa aad iyo aad caan u ah qofka dhabar xanuunka inuu kusoo dego سماه أكلاته لغه أصغره والنوع أسوء مركب نوع شيء إنه وإنفكشس ماهن مركب وعياله كان نوع أسوء وعياله كله كان واحد كمان إنفكشس كميت كذا قوي قناه ودبر حنوك سيليين دبر حنوك إنفكشس ماهن لكن ميت قوي قناه واحد كمان وميت كبايرو نفريتس أكلاته كليها سيستيتس كاد هيستا بي أي دي أكلاته بالفك إنفلاميتري ديسيس أكلاته إي تي سي وحلم هوا يمكن أكبدنيا إي تي سي waxaa kala kamid waxa keena buu posture yani qaabka oo xumaado salaan qofka oo ku seexda joodir jilicsan oo dhexda ka dunsan oo qofka qaarkiis horan oo kor jiro lugu isna kor jiro calooshan ay gudaha gasho way keenin kartaa fadhiga xumaado jiifka xumaado way keenta dhabar xanuunka waxa kala keenin karo een caloosha fariisata constipation way keenta marka dadka waxaan rabnaa u sheegna insha Allah ta'ala hadii dhabar xanuun ay dareemaan in iska joojiyaan antibiyootiga ay kala bedelayaan ay leeyihiin kanaan qaati wax way tiraway kanaan ku bedeshay waxa laga rabaa dadka waxaan kula talinaynaa in aadan isbitaalka waxaan kula talinaynaa in ay wanaajiyaan jiifkooda ilaa adag ay ku saxdaan ku jilicsan iska dhaafaan waxaan kula talinaynaa culayska xad dhaafka ay qaadaya in ay joojiyaan waxaan kula talinaynaa in ay dadka darawaliinta kuwa mootada wada waxaan xafiisada fadhiyo in ay sameeyaan exercise oo laf dhabarka murqaha dhabarka lagu dhisaayo dadka dhabar xanuunka u nugul waa dadka iska fadhiya sida darawaliinta dadka xafiisaha fadhiya marka waxaan kula talinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala duu qadaro in ay sameeyaan almiito lagu dhisaayo murqaha dhabarka sida dabaasha oo kale oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي وهجج برامج كل وحور سيدا يدقي سنسان نداعة سلامي الفرقان أيو إذن كقيمان يا دوان سيدا دولارك يغبكو مقليسين دولادا حبشيد إتوبيا وحايسو سارتي أمر كدنا غان عسيتا دا حولها لولك الصومالي قلبيد لولك الصومالي قلبيد دي كوهز جير قميسيك دولادا حبشيد إتوبيا وحا مدوينك اللا صودا في كسيحو قيستي لباتا دا يحكومة دا دي سوا كويسو بلشادا كو دقن لولكاس غارهان دنك دقالها يحوغ سارين إن يددك الصوماليات كبربوريان طلاب عصب ويكو ويقيسو دقالها شعبك الصومالي قلبيد اي قميسيك كو جيري قادة وزارة دا بيرها يدولادا حبشيد إتوبيا دمان غان عسيتا دا حولها نول يددك حولها دقدبا dowladda xabashida Itoobiya waxay amar ku siisay in aysan dibadda u dhoofin karin xoolaha iyagoo aan soo marsiin maxjar cusub lagana hirgeliyo dhul ay xabashida gacanta ku hayso talaabadan waxay Itoobiya uga daleedahay in xoolaha Soomaalida aysan lacag fiican ka faa'idin taa badalkeedana ay iyadu lacagta ay doonto ku dhufsato isla markaana u dhoofin doonto dibadaha waxaa sidoo kale xusid mudan in dhulka Soomaali galbeed amarada lagu soo rogay kamid ah in maamulka halkaasi Itoobiyaanka wakiishay uu Abe Axmed ku amray inuu sanqaad ka canshuuri karin taa bedelkeedana Soomaalida laga doonayo kaliya in ay iibsadaan isla markaana cunaan qaadka hadaba Itoobiya maxay ka faa'iideysayeen dhaqaalaha Soomaaliyeed ay hoos u dhigto waxaan wax ka weydiinay Nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya Ilaahay baanu mahadalinayna mahadan bilow iyo dhamaan la in Allaah aan xorinayna حصلوا محل علينا بعض الفرقان ومر وابو أمد الصومالي يلوشي باهيد هذا يلوشي ميري يوارارا يفر فران يسكروا تدك أولاس عسلية في أي أولاس هذا نواعي يحالة السلكة أدبان يكون محل علينا دارهان إذا عدنا هاو مصير أو أهل أدبان يكون محل علينا يا الفرقان محل ده كدب Soomaalidu waxay ku maamulaa ninku dilay halka uu ma jeedo ninku uu ku dilay xabadba uu ku muxtay inuu geed hadla intuu gacmaha ku qabto ama lugaha ku qabto inuu kugu jeedo waa habeen xalay sabay Itoobiya ama Amhaaro ama Abasiiniya adeer waa sidaas oo kale ummadda Soomaaliyeedna weligeed iyo allaheed waxay ku jirtay gumaysi mamaxaan ay ku jirtay Boyntiga mannaxaankaana dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee Islaamka hadba in dulli wal maskara ku nool oo u gacmo qabadatan ma waayo gumaysigaasi ma waayo sida kan maanta ka taliya ee ina xajar oo kale waxa weeyaan inta haddii aan hoos uga sii gudbo ummaddu inay madaxa kor u soo qaadaan lama rabo aqoontooda lama rabo, inay aqoon yeeshaan lama rabo, inay adduun yeeshaan lama rabo, inay aragti iyo ufuqoodu kor u kaca midna lama rabo. Waxaana loo rabina waxa weeyaan nidaamka gumaysi gaaban ahaynba nidaamka noocaasa in uu dadkaasi sidaas ay yeelaan ama sidaa noqdaan. Kolbana marxalad ayuu gumaysi yari marayay. Marxaladihii ugu dambeeyey bayna hadda dadka ku hayaan. Waxaana la soconaa inay yidhaahdeen horta adduun waxaa ku haday dadka gacanta waxay ku hayaan xoolaha, xoolaha la dhaqdo oo wax la maalo iyo wax la gato iyo wax lagu ganacsado, intaasaa horta kusoo hadhay. Intii kusoo hadhayna amxaaradii ama abiy axmed wuxuu yidhi wax adduunahood haba yaraatee dhoofsan kartaani bataatanba ma jirto. Waa beddelkeedana xoolaha idinku aad leedihiin dhulka afarta meel ku taallo wuxuu ka samaystay maxdar, halkaasaad xoolaha geynaysaan, xoolaha anigaa idinka gadanaya, iyo khasaare idinku ah, dadka khasaare ku abaal idinka siisanaya, hadalku wuxuu idinka oo xoolo dhoofsan karaa ma jirin. Waa baabi'in, waa baxdilid iyo gumaysi oo la soo baxay miciyihiisii ugu dambeeyey. Taas waa qodob. Qodobka kale waxaanu ka warhaynaa maadaama dee dadka aanu xogogaal u nahay baalkii xumaaye muxaadaraadka haya qaadka ahaa ee Itoobiya gudaheeda laga keeni jiray, ay amxaaradii iyo oromadu keenaan laga keeni jiray dhulka Soomaaliyeed. Waxoogaa maamulka xuray meeshaa ka jira ay canshuur bay ka qaadan jireen, tiina waxaa lagu yidhi hal qori oo jaada ood canshuur ka qaadi kartaani ma jiro. Amxaarada iskale, oromaa iskale, idinku waa laydinka gadi un, kii laydinka gadana waad cunaysaan, hal shilin oo kama qaadan kartaan canshuura. Waa baabi'in iyo maskax kadilid iyo jir kadilid ay ku sameynayaan ummadda dhulkaas joogta. Waxaana u garbaduubaya oo labada gacmood iyo labada lugoodba katiinadu waga xiday maamulka xun ee gumaysi kalkaalka ee dhulkaa ka jira, dhulkaas ka jira weeyaan. Adaa dhulka saasaanu kuga warhaynaa, sidaasaananu u ognahay. Kii madaxa kor soo qaadana waa la dilaa, kii kale indhax kala qaadana waa la xidaa. Waana xaaladda gumaysiga iyo dadkan baabi'intooda weeye. Wabillaahi tawfiiq. Nabadon, Itoobiya maxay ka faa'iideysaa in qofka Soomaaliyeed uusan wax dhaqaale ah yeelanin? Dhowaan waxaad ka warqabtaa mid ka mid ah hogaamiyaashii kooxaha ONLF ee xilli hore ka halgami jiray dhulka Soomaali Galbeed inuu yiri dadka Soomaaliyeed ama ganacsatada looma ogola in dhaqaalahooda uu gaaro lacag cayiman, tusaale $5,000. Marka Itoobiya maxay tahay iyada faa'iidada ugu jirta in dadka Soomaaliyeed mar waliba xaalad faqri ah ay ku jiraan? Adeer, faa'iidada ugu jirtaay waxa weeye ninkan gumaysiga hadaf buu leeyahay. Hadafka uu leeyahay inuu ka yool gaaro rabaa. Hadduu ninku dhaqaale yeesho oo waxbarasho yeesho oo uu wax fahmo, inuusan gumaysigan ku hoos jiraynin, hoostiisa isoo inuusan ku jiraynin gumaysigan uu ogyahay. Dhaqaalahu kala dagaalamaya, maskaxdu kala dagaalamaya, adduunku kala dagaalamaya, aqoontu kala dagaalamaya. Waata neeftii ariga ahaa ee raashinka yar ay soo dhisan jireen, maanta waa kuwan ku kallifay intay maxjar u samayseen afar dhexdiisa, halkan sii aan la keenin lama garan karo waa kuwayi. Adeer, waxay ka faa'iidanayaani waxa weeye waa dad ay gacanta ku hayaan, si alyaala siday dooraanna ay ka yeelayaan, sida xoolaha oo kalena ay u isticmaalayaan wey. Waxaad ka mid tahay waxgaradka Soomaaliyeed, gaar ahaan magaca guud ahaan ayaad ku hadlaysaan nuqabada golaha Soomaaliyeed. Maxay tahay fariinta aad farayso dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed? Adeer, fariinta aan ugu dareynaayo waxa weeyaan ummadtaasi waa ummad badan, ummad aad u ballaaran wey. Soomaalidu Itoobiya filimada waxa lagu sheego ama dhoolka lagu sheego waxa weeyaan waa qaybta saddexaad xagga faraha, oromaa koowa, amxaaraa laba, soomaaliduna waa meesha saddexaad. Dhul yar maaha, ummad badan baa degan. Waxaanu leenahay oona cod dheer weliba ku leenahay, cod gaaban aanaan ku lahayn. Ummad yahay iskaga baxa gumaysiga hoostiisa, نفتن إلى هاي دينجيل ينمرون بيبيح عليه من نمر ياشا هو إذين طبرا إذين كربطوه يقوميسي جنا كجب اللعبة حبض إيجا كجب اللعبة وعين تيجا كجب اللعبة وحنو لنا هاي ومدى إسلام كا يا صوماليين بمات يدميري تشوكتبه واحد بوهيش كالكال كياسير حسين قو قورتي أحمد مدوبه وكاليو إيا إنا عكتره كالعلاقه أصبحه وفقينه لقرها النغو على الله إليه هو كنت أجم شريعات الإسلام كا إيا قريريد دا دينة إسلام كا إيا سنة النبي كتاب إلهي تقوى قريريرا على جهاز إليه ilinkoo ku soo biiray doonta ayada inaad raacdan oo dalkiina gooyay ka horaysaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon Ismaaciil Haaruun afhayeenka wadaasha dhaqanka wilaayadka Islaamiga ah وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة برنامج كدو حوريسي دايان دقي سيال ولي كو قد جرنا راضي هالفرقان يادنا كلا سعطان مناسبة أقب يكالو دوان يكو وريجين يين قبدها مسلمات كاهي دقمدا حين دي رايا وحاي كد عدي مركز كو مسلمة وكيالا برتماه دقمدا وحاكسو غيب قلي مناسبة دا مسؤولين تاوصا ريس ولاية دي سلامي غايه قلقدود وغوه ريو واليغا قلقدود يوسيدو كالعلمة دا ديغان كي وحقرت كا هاوينك وحيابها يوريجين وحاكمي دا تمر عاقدة طولن مروينك اللي هكتو يوسيدو كالبوسكود وحامركو لنا ديغي ستان قار كمي دا هاوينك وريجيها ديدها بسم الله هذي يبها عن كوريجيني نماشان مانتا وحيكا كوبينهين عاقدها اواه بقل حبو timirta oo ah 403 kartoon buskudka oo ah 400 kartoon Allah subhanahu wa ta'ala u barakeeyo walaalaha gooyaal ayaa la socdo oo ayaguna ah 30 xabbo meeshan waxa isugu imaaday gabdhaha muslimaad ah oo ah gabdhaha ku nool deegaanka Xindheere waxaan isugu imaanay inaan wareejino hadiyad kala duwan oo ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta ah inaan ku taageerno oo ku garab istaagno maadaama aan ka gaabinay inaan hubka qaadano aan garabkooda istaagno wax laakiin waxaan ka gaabiyay in wax yar oo anaga macnaha dowrkeena ah insha Allah walaalayaal mujaahidiinta waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala hayay idin guuleeyo mar walba waxaan idinku ognahay gacanta sareeda goobti aad gashiinba Allah subhanahu wa ta'ala hayay idinku guuleeyo maadaama aad kor yeelaysiin kitaabkeena munasalka ah gaaladana waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ha idin jabiyo Ilaahay waa idin jabiyo jab iyo hazima Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin siyaadiyo walaalaha mujaahidinta waxaan leeyahay mar kale walaalayaal ha u maleeynina inaan idin ku hilmaanay duurka iyo hoodadka aad ku jirtiin mar walba waa idin la jirnaa habeen iyo maalinba waxaan rajaynaynaa insha Allah ragga aan soo barbaarinayno inay noqon doonaan bedelkiina insha Allah Ilaahay idinkiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماشان حاسوك إماني حفلات آد أقيمت بضان وأنكو رجلين هديات كالدوان هديات داس أو أي كميت تاي بسكوت أو غاراي بقل كرتون تمير أو غاري سبقل يكسدح كرتون إيا بقل عاقداء إيا صدن قويال أه كوحان لا يا إله سبحانه وتعالى مجاهدين تا كرب قصر إله كاردقو قال لذنا قوة قوي هذا بوي قوي إن إله سبحانه وتعالى أكرديو jabka iyo hasiimada mujaahidiinta dhamaan muslimiinta meel walba ay ku joogaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaaro assalaamu alaykum wa rahmatullaah bismillaah meeshan waxaan farin oo diraya gaalada caalamka oo weyn yahay mareekanka yahuuda iyo gaal walba saliibi ah oo isku soo baheystay dagaalanka muslimiinta iyo diinta islaamka inay dumiyaan waxaan leeyahay gaalo oo iskuna soo baheysteen insha Allah xasuuqa ku haysan walaalaheena Falastiin iyo walaalaheena muslimiinta meel kasta ay joogaan maleen ku hilmaamin waana liin ka gudi doona insha Allah walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leeyahay walaa cadawga gaalka ah ha laga soo aargudo walaalaha xasuuqa uu ku haayo Falastiin iyo walaalaha muslimiinta caalamka meel kasta ay ku nool yihiin insha Allah gabagabadii waliga walaalaha islaamiga ah ee Galgaduud Sheikh Abdullah Abu Khalid ayaa wuxuu ka gudoomiyay hadiyadkaas bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa binasta'iin ala umuri diini dunyaa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والكرام. الله سبحانه وتعالى وحنا ويديسنينا كلن كان ومباركة وأمد المسلمين تأه اسكال ميسكا يو حوجين تدين تا يو دعمي قيدا رنتي لغاها الله يو إلهي سبحانه وتعالى كل حسن كلن آدي يادو قيمة بضن ثم أخيارتي يو كسوقي بقرياش اللمان كبليه هدا مشروع عام برنامج كان ومجاهدين تأيقو تلقالين أقبكا ورنتي فضط ورق مجاهدين تا آدياد أقبا هنهين ومعنك تاي وقتي قاركم إذا وقتا قاسنا دل الجوغ سو دياري ومناسب دان سو أباب لي جزاهم الله خير الجزاء أنت أسكدي بكل تدكا مسلمين تا أدون كان أنتي أي جوغان وحي مال قشنا يان آخر دوض إلهي نساس أيو أبوري إنه وحي خيرا وناغا يكقارا يان إنه سميان قول هداي تاي فعل هداي تاي وفقل أنت استضاعدي تبرتي ساة waxa lagu jira tartan halgeen ayaa lagu jira laana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim bimaana waxyaalaha ilaahay loo dhiibto loo hormarsado aakhirad waxa kamida hoolaha hoolaha naftooda majaal badan laga bixin kara laakiin waxa ugu muhiimsan ugu horeeyo diinta ilaahay inay kor noqoto in maaragtay sharaacadii ku dhaqankeeda waxay u baahantahay difaac u baahantahay cadawga in laga dhicay u baahantahay arimahaasi wixii kaabaayo ama ku aadan ayaa ugu horeeyo ilaan jihadka nabii kaleey salaatu salaam wuxuu ku tilmaamay zirwatu sanam alislam islaamka meesha ugu sareysa way jihadka waan u jeedan hadda meesha jihadka lagu oogay oo jihad loo istaagay sharaacadi kalena way dhorsan tahay dhaqankii wanaagsanaa ee maaragtay acmaashi dadka muslimiinta si xurnuma ilaahay u caawdaan waxa laga heli kara meel jihad ka istaagay amnigeeda la sugay alladina ay makanaan fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahu anil munkar dulki barki jihadki mujahidiinti tamkeenki iyo ilaahay saydarada gacantooda galiyay umuraas waa weyn aya socdo hadda marka taas horta waxa waaye waxyaala aan u noolnahay oo noogu baahan yahay oo qof walbana shakhsiyadiisi ilaahay subhanahu wa ta'ala raaligelintiisi iyo maaragtay awaamirta ilaahay fulinteeda kamida waaye mashruucaan qodobka labaad waxa waaye waxa aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay in maaragtay muslimiinta maanta ay ku jiraan oo jihaad waqti dheer iyo maaragtay sanawaad socday oo xamalaad iyo cudow dagaalkiisi oo lagu jiray taas marka waxa waaye muslimiinta rag iyo haween inay daaleynino futuur iyo caajis iyo maaragtay waqtiga naga dheeraaday la lahayn oo marba markii ugu dambeysay nashaad iyo firfircooni ay ka qaadayaan saad muuqato qalab runtii aad iyo aad u tir badan aad iyo aad u qiimo badanna meeshaan u jeednaa hadda markii ugu horeeyayna maaha markii labaadna maaha gabdhaha xiin dheere ma aragtay intaas ayaa mujaahidiinta oo qab ma aragtay fariintooda ay soo gaarsinayeen oo ma aragtay hadii aan ku soo qayb galnay hadii kaleb waa la soconay qalidaas markan waxay tahay inaan ma aragtay ilaahay dartiisi wixii loo wado sadeeda waa soconayaan wax ilaahay dartiis loo wadin waa iska go'ayaan maal ilaahay daama oo tasal wa maal gheyri inqadaa wan fasal dadkii ilaahay gheyrkiisi istutus iyo ma aragtay gaaladii murtadiintii waad aragteen waxaysa susa barbagaan ahaa iclaam ahaa isqaadqaad ahaa ee iska kibrin ahaa waxaasi dhan waqti yar kadib waa iska kala tagayaan sa muuqato laakiin mujaahidiintii waa saabiteen muslimiintii garab taagnayd waa saabiteen hooshooday wataan oo ma aragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa tilmaamay faama zabadu faadahu difaa'an wa amma ma yanfa'u an-naasa fa yamkutu fil ardi wa haray wa hawaya wa haqa wa haqa wa haraya marwal marka taas marka farxad ay noo tahay in juhdigaasi dadaalkaasi gabdhaha runtii ma aragtay maalin walba aan aragno aad iyo aad baa ugu faraxsanahay intaas kadib runtii waxaan idinka godoonay hadaayaadkii asoo diyaarisan oo meeshan lagu magacaaway oo buskudku oo boqolka kartoon ama u dhigto u dhiganto ma aragtay boqol jawaan oo kartoon waaweyn oo kulli ku diyaarsan yihiin sa muuqato waxa kale ma aragtay aan la wareegnay boqol iyo saddexda kartoon oo timirta ah sidaas oo kale aagaga dahaaran oo mujaahidiintu runtii biyaha iyo xilliyada walba ay u baahan yihiin oo boqolka xaba ah sidaas oo kale soddon ku go marka waa idinkala wareegnay insha allahu tacaala waxaana haddii ilaahay yiraahdo gaarsiin doonaa meeshii looga talagalay iyo maaragtay raggii aada u soo diyaariseen u soo niyeysateen ayaa gaarsiin doonaa haddii alla yiraahdo subxaanahu wa tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ilaahay idinku aqbalo sadaqadaas iyo maaragtay hadaayaadkaas aad bixiseen ilaahay fii miisaani xasanaatikunna ilaahay idin saaro. ilaahay subxaana wa tacaalaa mujaahidiinta mid ay ku xoogaystaan, mid ay ka nashaadaan, mid ay maaragtay dhiiri iyo firfaroono ay ka helaan ilaahay ha uga dhigo. jazaakumullahu jamiican wasalaamu calaykum. أبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد. قبل قبل برنامج كده حواري سيدا يندقي سيال إسلاسو قارني مؤسسة سحاب إيكو هذا شافك مجاهدين تالقاعدة يا وحي باهيسي مقال لغو بغادين يورير غزة كاسي وو قري قرال لغو مقعب سالم الشريف مقال كوحي نوسو جيدين يا محمد علي آدن تاني وا غزة ده هردد او دي ديرير قلبات كا واعيوان كمقال اي باهيسي مؤسسة ده ورباهي نادي السحاب وو قري سالم الشريف او كمي ده قراياش مجلد ده أمة واحدة او تابع سن لجنة ده ورفافين تا اي مجاهدين تالقاعدة مقال كان وحا وقفادي استلتا كسمين يا ويرر كي حوغانا اي دوفانتا الاقصى اي ردو فعل كحيغي اي سميين اسبهيسيغ سوهيو سليبيغ اي مريكن كي يهودا اي حتا كان محلغ اهو كدغن دولدها كجر عالم كإسلام كا وقفادا كوبادو عيوان لوغا ديغي ارور نمدي تدوبادا اكتوبر وحا اي هد نور اي نار اي قراغا مقال كسالم الشريف وحا او كشيغا يا in amaliyada duufaanta al-aqsa ay noqon doonto mid sanado badan lagu daraaseen doona jaamacadaha askariga ee ka jira caalamka. ciidamada Allah ayaa ku dhaqaaqay amaliyad xagga istaraatiijiyada marka laga hadlay ay aad uga hadli doonaan jaamacadaha askariga ee ka jira caalamka. xagga taagtiiga marka laga eegana waxa ay kaga dhigneed howlgal ay fulisay xarako taag daran oo maalin soo martay dunida. waxa uu ahaa weerar berri bad iyo cirba ka wada socda waxaana qaaday xarako doonaysa inay xurayso shacabkeeda oo ay iska difaacdo cadawga heesta dhulalkeeda. waxa uu weerarku ka gudbay derbiyadii qalabyada dakaa'iga ah ku xirnaayeen isagoo xaqiijiyay mufaajaco ka yaabisay cadawga Israa'il. waxaana weerarkaasi ku burburay guutadii koonfureed ee ciidamada Yahuuda iyadoo ay ka argagaxeen madaxda reer galbeedka iyo kuwa Yahuuda, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee Asxaab. waxa uu howlgalka duufaanta al-aqsa buudka kula tuntay mala awaalkii ay ka faafinayeen ciidamada Yahuuda ay ku sheegayeen inuu yahay ciidan aan la jabin karin. waxa uu sidoo kale laayay in badan oo ka mid ah ciidamadii Yahuuda ee duqeynta ku leenayay muslimiinta Gaza, iyadoo sidoo kale uu howlgalka gacanta ku soo dhigay maxaabiis badan iyo dokumentiyo muhiim ah oo ku saabsan xoogaha ciidamada Yahuuda, gaar ahaan guutada Gaza loogu magacdaray ee deganeed xeendaabka jiida Gaza. waxa uu leeyahay Saalim Asharif waxa ay amaliyadani barakeysan hadafkeeda weyn ahaa in la rido xukuumadda sahyuuniyadda, lana joojiyo xadgudubyada ay ka wada barxadaha masjidka Al-Aqsa, iyo in xabsiyada laga soo saaro maxaabiista muslimiinta ee Yahuudu dhibaataynayaan. waqfada labaad waxa uu qoraagu ku sameynayaa raddu ficilka Yahuudda ka sameeyeen howlgalka duufaanta Al-Aqsa, isagoo tilmaamaya in Yahuudda aanay lahayn wax istaraatiijiyad askari oo dheer, ujeedka iyo tallaabada ay qaadayaanna ay tahay oo keliya inay wax gumaadaan. cadowga sahyuuniyadda ma haysta fikrad military, tabarna uma haya inuu keensado istaraatiijiyad dagaal. waxaa intaa dheer duqonnimada iyo sida uu ugu degan yahay awooddiisa mana fahamsana waxa loola jeeda kelimadda ah istaraatiijiyadda ka bixitaanka. sidaasi darteed wax mustaqbal ah kuma lahan gumaystaha mandiqadda. fakar ahaan gumaystuhu waa mid naafa ah, qalbi ahaanna waa mid indhool ah, istaraatiijiyad ahaanna waa mid jaahil ah. qabrigiisa ayuuna cidiyihiisa ku qodanayaa. sidaasi darteed waxa uu ku tiirsan yahay laba arrimood oo keliya: inuu barya reer galbeedka iyo inuu soo celiyo howlgalladii military ee uu horay u qaaday, ayuu leeyahay qoraaga Saalim Asharif oo qoray maqaalka ciwaanka looga dhigay. tani waa qasada hurdada u diiday reer galbeedka ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee Asxaab. hadafka ra'iisiga ah ee Yahuuddu sheegeen inay ka leeyihiin duulaanka ay ku qaadeen Gaza waxa uu qoraagu tilmaamayaa inuu la mid yahay kii uu Bush ku qaaday markii ay ciidamadiisa ku soo duulayeen dalka Afghanistan. waa in la tuuraa nidaamka maamul ee ka jira Gaza, laguna beddelaa nidaam dimuquraadi ah oo u kiraysan reer galbeedka, hubka yaala jiida Gazana laga faramaroojiyaa reer Gaza. tallaabooyinka ay uu qaadeen xaqiijinta ahdaaftaasi waxaa la mid ah in silsilada duqeymo ah oo ilaa iyo hadda socda ay ku garaacayaan jiida Gaza, iyadoo celcelis ahaan maalinkiiba 1 oo maadooyinka qaraxa ah lagu garaacayo magaalooyinka kala duwan ee jidda Gaza. Waxa ay yahuuddu si indha la'aan ah u beegsanayaan goobaha dadweynaha sida isbitaalada, masaajidda, xarumaha waxbarashada qaybahooda kala duwan, goobaha ganacsiga, xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha ka soo warramaya jidda Gaza. Waxa ay sidoo kale go'doomiyeen jidda Gaza iyagoo si gaar ah Gaza kaga jaray magaalooyinka kale, taasoo ka dhigan inay duqeymo ku garaacayaan gaari waliba oo ka baxa Gaza ama soo gala. Waxa ay sidoo kale duqeynayaan gawaarida gurmadka sida iyo kuwa gargaarka degdega ah. Waqfada saddexaad ee uu Saalim Ashariif ku soo bandhigaya maqaalkiisa waa isdultaag uu ku sameynaya galleyrada dagaalka oo uu kala jeedo muqaawamada waxa uuna leeyahay. Markaad aragto muuqaalada afhayeenada u hadlaya mujaahidiinta oo ka soo muuqanaya shaashadaha, waxa ay ka dhigan tahay rajo weyn. Inkastoo uu wajiga u duuban yahay, haddana indhahooda ayaa diraya fariimo ay ka mid tahay iimaanka buuxiyay qulubtooda. Codadkoodana waxa uu ka turjumayaa yaqiinta ay Rabbigooda ku qabaan. Kelimaadkooda ayaana kuugu soconaya sida dhibicda roobka oo kale, oo aanay jirin cid ishortaayi karta. Dhabnimada xuruufta ay ku hadlayaan iyo wanaageedana waxaa u furmaya caqligaaga ka hor qalbigaaga. Kelimaadkoodana waxa ay xambaarsan yihiin go'aan, turid, hammi, run iyo jacayl, ayuu leeyahay Saalim Ashariif oo ah xubin ka tirsan usrada majalada Ummatun Waaxida ee taabacsan mujaahidiinta Alqaacida. Marka laga hadlayo raddu ficilka Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka, waxa uu Saalim Ashariif tilmaamayaa in Biden uu ku jiray rajabeelka la xiriirta in dib loogu doorto madaxweynaha Maraykanka markii ay soo gaartay qayladhaanta Netanyahu. Luubiga Yahuudda ee Maraykanka ayaana u muuqda mid kula gorgortamay Biden si ay mar kale uga dhigaan madaxweynaha Maraykanka inuu taageero maamulka Yahuudda. Markaas ayuu si aadagu sugay Biden inaanu waxba ka hagran doonin kayaanka suhyuuniga ah ee gumaysiga ku heysta dhulalka muslimiinta ee reer Falastiin. Waxaa intaa dheer in Joe Biden uu bilaaxishood uga been sheegay kaamirooyinka hortooda, isagoo tilmaamaya in mujaahidiinta Falastiin ay madaxyada ka jareen caruurta Yahuudda. Qayladhaantiisa u qiil raadinta Yahuudda waxaa ka jawaabay waayeel 70 jir Ameerikaan ah oo tooreeyay wiil Falastiini ah oo 7 sano jir ah, kaasoo ku noolaa dalka Maraykanka, ayuu leeyahay Saalim Ashariif. Waxa uu maqaalka uu qoray Saalim Ashariif sidoo kale fariin ugu diray dowladaha dariska la ah Falastiin sida Urdun, Masar iyo Lubnaan. Waxa uuna ku yiri, waxaad xirteen marinada Gaza, idinkoo ku andacoonaya inaanay soo noqon mar kale barakicinta reer Falastiin sidaba dhacday sanadii 1948-dii. Idinkoo qushuucsan ayaadna ishortaagteen in kolonyada gurmadka ay gasho Gaza. Idinkoo sahaayinada ka sugaya inay idin ogolaato inaad gudaha u gashaan, wallaahi waxaasi aad samaynaysaan waxaa ku qoslaya haweenka gablamay ee Gaza. Ma intaas oo keliya ayaad awoodaan, haddii ciidankiinu cadiinta ka badatay oo aanay awoodin xoreynta Falastiin kadib 75 sano oo gumaysi ah, hoggaanka ku wareejiya dad arrinkaasi awooda, ama baqaarada hubka ah u fura ciidanka inta daacadda ah iyo shucuubta si ay u jihaadaan, aqoonta ay u leeyihiin caskariga iyo daacadnimadooda ayayna ku xaqiijin doonaan ahdaaf waaweyn. Waxa ayna horkici doonaan dagaal lagu soo afjaro wujuudka Yahuudda ee mandiqada, sidaba horay u dhacday oo reer Afghanistan oo aan soo marin wax kulliyad milatari ah ay dalkooda ugu ceyriyeen Maraykanka iyo isbahaysiga NATO, ayuu yiri Saalim Ashariif. Isagoo qoraalkiisa sii wata waxa uu yiri Saalim, shucuubta ummaddeennu waa inay ka hor tallaabsato sida mujaahidiintu uga tallaabsadeen difaacyada cadowga sahyuuniga ah aroornimadii 7-dii Oktoobar. Wiilasha ummadda ee ku nool Masar, Shaam, Urdun, Jasiiratul Carab, Ciraaq iyo Turkiga ogaada in jihaadka waajib cayni ah idinku yahay, ee kuwa tababaranayaanay ka habsaamin inay xoog ku galaan marinada iyo xuduudaha oo ay la tansiiqiyaan walaalahooda jooga Gaza. Kuwa awooda fulinta camaliyaadka gaarka ahna waxaan leeyahay, ha ogolaanina maraakiibta ku socda Yahuudda inay ka soo gudbaan badda Cas. Qabaa'iladeena dulmidiidka ah ee Saynaa iyo Urdun deganna waxaan leenahay, ha u ogolaanina dhuumaha shidaalka inay halkaasi maraan ama ay gaaraan Yurub iyo Maraykanka. Qoraayaasha iyo abwaanadana waxaan leeyahay, haddii uu idin dhaafay jihaadka seefta, yaanu idinka fakanin jihaadka kelimadda iyo inaad keentaan afkaar wax ku ool ah. Muslimiinta inta soo hartayna waxaa la idinkaga baahan yahay inaad afduubtaan Yahuudda iyo reer galbeedka oo aad ku dishaan goob waliba, sidoo kalena ku dadaala inaad gubtaan wax waliba oo ka mid a danaha Yahuudda. Waa arrin aad u fudud, ayaa lagu yiri maqaalka ciwaanka looga dhigay. Tani waa qasada hurdada u diiday reer galbeedka ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee Asxaab. Jazaakallahu khayran Maxamed Cali Aadan dhegeystayaal, intaas ayay kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kanimid lamid inta aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.